Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի փետրվարի 9-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Այժմ լսենք Շահումյանի շրջանի մեր արտահաստիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քարվաճար շրջկենտրոնի Վիլյամ Սարյանի անվան միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցած Ասմունքի Հանրապետական Մանկապատանեկան 10-րդ Հոբելյանական մրցույթ փառատոնի շրջանային փուլը։ Մրցույթն այս տարի նվիրվում է հայ բանաստեղծուհիներ Մարո Մարկարյանի 100 և Սիլվա Կապուտիկյանի 98-ամյակներին։ Մրցույթն անցկացվում է երկու տարիքային խմբով՝ 11-ից 14 և 15-ից 17 տարեկան աշակերտների միջև։ Մրցույթի շրջանային փուլին մասնակցում էին աշակերտներ շրջանի Քարվաճար, Նոր Բրաջուր, Նոր Վերինշեն, Չարեկտար, Հավսաթաղ, Զուար, Նոր Գետաշեն և Նոր Խարխափուտ համայնքների դպրոցներից։ Երեխաներն ասմունքեցին մեկական բանաստեղծություն Մարո Մարկարյանի և Սիլվա Կապուտիկյանի ստեղծագործություններից։ Ժյուրի անդամները, որ շրջանի դպրոցների հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհիներն էին, երեխաների ելույթներից հետո հայտնեցին իրենց կարծիքը, վերլուծեցին ելույթները, մատնանշեցին սխալներն ու խորհուրդներ տվեցին երեխաներին։ Մասնակից բոլոր աշակերտների ելույթների ավարտից հետո ժյուրի կազմնդրեց երկուական աշակերտ, ովքեր կներկայացնեն Շահումյանի շրջանը Ստեփանակերտում կայանալիք մրցույթում։ 11-ից 14 տարիքային խմբից ընտրվեցին Նալթակյան Սվետլանան Քարվաճարի միջնակարգ դպրոցից և Հովանիսյան Մերին Նոր Բրաջուր համայնքի միջնակարգ դպրոցից։ 15-ից 17 տարիքային խմբից շրջանը կներկայացնեն Ֆահրաձյան Էմման Քարվաճարի դպրոցից և Հարոյան Արսենը Նոր Վերինշեն համայնքի դպրոցից։ Նշենք, որ Ասմունքի Հանրապետական Մանկապատանեկան ամենամյա մրցույթ փառատոնը կազմակերպվում է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում՝ Երևանում, Արցախում, Վրաստանում և Ջավախքում։ Փառատոնն անցկացվում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության հետ համատեղ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Միջոցառման նպատակն է փորձել երիտասարդ սերնդի ուշադրությունը բևեռել հայ գրականությանն ու պոեզիային, անդրադառնալ մեր գրողների թողած գրական հարուստ ժառանգությանը։ Տեղեկացնենք, որ մրցույթի եզրափակիչ փուլն ու գալա համերգը տեղի կունենան Երևանում մարտ ամսին։ Խոսափողի մոտ էր Թամար Գրիգորյանը։ Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:53 րոպե։ Պահպանիր քո ջահելությունը։ Աշխարում ոչինչ չկա նրանից լավ, նրանից թանկ էլ ոչինչ չկա։ Ջահելությամբ ինչպես ոսկով կանես այն ամենը, ինչ որ ցանկանաս։ Մաքսիմ Գորկի։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ատամնաբույժի միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Ալեքսանդր Մյասնիկյանը, խորհրդային ռազմական և պետական գործիչ, խորհրդային Հայաստանի առաջին ղեկավարը, Վասիլի Չապայևը, բոլշևիկյան հանրահայտ հրամանատար, առաջին աշխարհամարտի քաղաքացիական պատերազմի և բազմաթիվ անեկդոտների հերոս, Վահան Ռշտունին, հայտնի հայ պատմաբան և մանկավար, Ժակ Լուսիեն Մոնոն, ֆրանսիացի կենսաբան Նոբելյան մրցանակագիր, Բորիս Անդրեևը, ռուս սիրված հայտնի դերասան, Ռինուս Միխելսը, հոլանդացի նշանավոր մարզիչ, տոտալ ֆուտբոլի հիմնադիրը, Ջոն Կուդզեն, անգլալեզու հարավաֆրիկացի գրող, լեզվաբան Նոբելյան մրցանակագիր, Ջոզեֆ Ստիգլիցը, ամերիկացի տնտեսագետ Նոբելյան մրցանակագիր, Ջո Պեշին, ամերիկացի հայտնի դերասան Օսկարակիր, Միա Ֆերոուն, ամերիկացի դերասանուհի։ She